Europa FM. Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu și Iorgu Ianuși prezintă Jurnalul de Prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, și bună ziua! Și bun găsit la Jurnalul de Prânz! Consultări dificile pentru formarea următorului guvern, anunțul este așteptat astăzi, iar liberalii spun că își asumă chiar ca acesta să nu primească votul Parlamentului. La această oră este programată să înceapă la CSM ședința în care se încearcă pentru a șaptea oară validarea Adinei Florea ca șef al secției speciale pentru investigarea magistraților. Iar tabăra ce se opune șefei CSM, Lia Savone, ar putea să încerca astăzi debarcarea acesteia. Se așteaptă o decizie la Instanța Supremă în cazul lui Darius Vâlcov, condamnat la 8 ani de închisoare pentru trafic de influență. Procesul ar putea să se reia de la zero. Jurnalul de prânz începe cu datele meteo. Meteorologii anunță vreme frumoasă astăzi, cu cer mai mult senin și doar pe arii răstrânse în centrul țării va mai fi ceață în următoarele ore. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 18 și 28 de grade. Vreme plăcută și în capitală, deși mai rece decât ieri. Termometrele vor indica la amiază 23-24 de grade. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. La Palatul Cotroceni, liderul liberal Ludovic Orban discută cu șeful statului înainte de desemnarea unui nou premier. Săptămâna aceasta Klaus Iohannis a chemat, ieri și astăzi, la discuții liderii formațiunilor parlamentare, după ce încă de vineri anunța că se prefigurează un guvern PNL sau în jurul acestuia. Așadar, liberalii minoritari în Parlament se pregătesc să formeze un nou cabinet de miniștri și se asumă chiar ca acesta să nu primească votul de învestire. Dacă primul guvern Orban va fi respins, PNL va merge la Cotroceni cu aceeași propunere de premier, iar dacă nici a doua oară nu va aduna cele 233 de voturi necesare, atunci se vor organiza alegeri anticipate, spune al doilea om din PNL la Europa FM, Anca Grădinaru, asta de vorbă cu Rareș Bogdan. Vă asumați să pice guvernul? Da. Să nu primească votul? Nu vom abdica de dragul nimănui de la principii și de la cerințele electoratului. Electoratul ne-a cerut niște chestiuni extrem de clare, care țin și de sesiune specială, și de ordonanță 114, și cu de tăierea pensiilor speciale. Prețul rămânerii cabinetului Dăncilă până la o nouă investitură? Nu, în cazul în care cabinetul nu va obține necesar de 233 de voturi pentru a valida cabinetul, atunci ne vom prezenta cu același premier și cu același cabinet din nou. Îi invităm pe domnii care astăzi doresc tot felul de negocieri cu noi să cedăm la tot felul de la principii și la cerințele electoratului, să nu voteze nici a doua oară, pentru că nouă ne convine anticipatele. Vă asigur, dacă nu ne votează prima dată, ne vor vota a doua oară. În cazul în care nu se întâmplă asta, în 60 de zile de la sedirea guvernului Dăncilă, adică pe 10 decembrie, vom începe campania electorală și vom avea anticipate. Nu vom ceda. Ca să am înțeles. E un plan convenit cu președintele Klaus Iohannis? Nu. Este un plan convenit cu liderii partidului. În acest moment, voturile cărui partid le aveți pentru un guvern Ludovic Orban? În momentul acesta, voturile garantate pe care le avem pentru un guvern Ludovic Orban sunt voturile Partidului Național Liberal, adică celor 97 de senatori și deputați. Atât. Garantate. Așadar, negocieri dificile. Din nou, este deci nevoie de cel puțin 233 de voturi, ca și la moțiunea de cenzură, numai că dacă atunci cea mai mare parte a partidelor parlamentare stabiliseră că vor să dea jos guvernul Dăncilă, acum fiecare are alte priorități. Experiența moțiunii împotriva guvernului PSD arată că fără voturile USR, Pro-România, ALDE și UDMR, liberalii nu pot ajunge la Palatul Victoria. UDMR, de exemplu, nu vrea alegeri anticipate, în timp ce USR le consideră esențiale acum. Uniunea Salvați România vrea, printre altele, alegerea primarilor în două tururi de scrutin, începând de la anul. Ideea nu este însă neapărat îmbrățișată de formațiuni ca UDMR, care a respins-o deja la vot în comisie parlamentară, iar ALDE se opune desființării secției speciale de investigarea magistraților, criticată de majoritatea opoziției. În plus, nici ALDE, nici UDMR nu vor nicio asociere cât de mică cu Mișcarea Populară, iar USR e nemulțumit de orice asociere cu ALDE și Pro-România. După cea de-a doua rundă de negocieri de la Cotroceni, de ieri și astăzi, fiecare partid trage linie. Președintele UDMR, Kelemen Hunor, anunță că Uniunea nu respinge, dar nici nu promite susținere pentru noul guvern înainte să vadă programul de guvernare. Iar liderul Pro-România, Victor Ponta, se declară sceptic că în actuala situație, un guvern liberal poate câștiga votul Parlamentului. Am ascultat-o pe Anca Grădinaru. La această oră este programată să înceapă la Consiliul Superior al Magistraturii ședința în care se încearcă pentru a șaptea oară validarea Adinei Florea ca șef a secției speciale pentru investigarea infracțiunilor din justiție. La ultimul plen, ședința nu s-a putut ține din lipsa de cvorum, au lipsit ministrul justiției și mai mulți procurori. Atunci Ilia Savone a anunțat că 9 membri au făcut propuneri de modificare a legii GSM pentru ca ședințele de plen să poată fi organizate cu cvorum redus, în situația în care unii magistrați nu se prezintă. Cu detalii, Adriana Sârbu. Ca să aibă loc o ședință de plen, trebuie să fie prezenți 15 din cei 19 membri ai CSM. La concursul pentru numirea șefului secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție, procurarea Adina Florea a obținut punctajul cel mai mare. Pe ordinea de zi a plenului Consiliului Superior al Magistraturii se mai află cererea fostului șef al secției speciale, Gheorghe Stan, de a-i se rezerva un post de procuror în cadrul secției până când îi se termină mandatul de 9 ani ca judecător la Curtea Constituțională. Oficialii europeni au criticat în repetate rânduri și s-au declarat îngrijorați de activitatea secției speciale de investigare a magistraților. Ei au recomandat guvernului să desființeze secția pe care o numesc o anomalie a sistemului judiciar, care pune în pericol independența justiției. Experții grupului de state împotriva corupției se tem că secția specială poate fi folosită în scopuri politice, mai ales că activitatea ei a fost scoasă în afara autorității procurorului general. Între timp, 52 de procurori din cadrul parchetului general DNA și DICOT îi cer membrului CSM Codruț Olaru să voteze pentru amânarea numirii Adinei Florea la șefia secției speciale, până când Curtea Europeană de Justiție se va pronunța în privința acestei secții. Codruț Olaru reprezintă în CSM procurorii din parchetul general, deci pe cei de la DNA și DICOT. Votul lui este decisiv astăzi în condițiile în care fiecare dintre cele două tabere are câte 9 membri. Iar tabăra ce se opune Eliei Savone ar putea înainta astăzi o cerere de revocare a acesteia din funcția de președinte al CSM, îi reproșează doamnei Savonea că ar comunica prost și insuficient cu membrii Consiliului pe care îl prezidează. Un astfel de demers poate fi inițiat de 7 membri ai CSM din totalul de 19, iar propunerea ar putea ajunge la votul plenului, unde are nevoie de 10 voturi. Ar fi un caz fără precedent în istoria CSM. Separat la Instanța Supremă, se așteaptă astăzi o decizie în cazul lui Darius Vâlcov, fost consilier pentru probleme economice al Vioricăi Dăncilă. Darius Vâlcov a fost condamnat la 8 ani de închisoare în dosarul în care e acuzat de trafic de influență în perioada în care era edil la Slatina, iar procesul ar putea să se reia de la zero. Ne spune mai multe Sonia Teodoriu. Este primul termen de judecată după ce Curtea Constituțională a publicat decizia privind completurile care judecă dosare de corupție. Dosarul lui Darius Vâlcov este judecat de 4 ani și are o sentință în primă instanță dată în februarie anul trecut. Sentința de 8 ani de închisoare va fi anulată dacă judecătorii decid astăzi că se rea procesul. Darius Vâlcov este acuzat de luare de mită. Ar fi cerut peste 2 milioane de lei unei firme de construcții, adică 20% din valoarea unor contracte publice, în perioada în care era primar în Slatina în urmă cu 8 ani. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. S-a agravat starea de sănătate a actriței Tamara Buciuceanu-Botez, așa spun medicii de la Spitalul Elias din Capitală, unde actrița în vârstă de 90 de ani este internată de la începutul acestei luni. Este în continuare intubată și ventilată mecanic. Actrița Tamara Buciuceanu a fost internată în spital pe fondul unei probleme cardiace mai vechi care s-a acutizat. Purtătorul de cuvânt al Spitalului Elias, Silvius Negoiță. Starea doamnei s-a agravat, este intubată, ventilată mecanic, în terapie intensivă, stare gravă. Când a ajuns la spital în urmă cu câteva săptămâni, artista respira cu dificultate și acuza dureri în piept. Tamara Buciuceanu-Botez, supranumită Doamna Comediei Românești, a realizat peste 1500 de roluri memorabile în teatru, film și televiziune, printre care Chirița în regia lui Alexandru Dabija sau Isos Cel din filmul Liceenii. Deputatul USR Emanuel Ungureanu a depus plângere penală la DNA în legătură cu achiziția vaccinului antigripal. Acuză că Ministerul Sănătății a cumpărat doze ce nu pot fi administrate copiilor între 6 luni și 3 ani. Deputatul susține că s-au comis fapte de abuz în serviciu și neglijență. Am depus o plângere la DNA împotriva unor funcționari din Ministerul Sănătății care au produs o pagubă de aproape 11 milioane de euro. Vorbim despre achiziționarea în condiții clar ilegale a unui vaccin antigripal, altul decât cel care a fost câștigător în urma unei licitații. Vorbim și despre faptul că copiii care sunt în grupa de risc 6 luni, 3 ani, nu sunt acoperiți cu vaccinul antigripal. De asemenea, deputatul USR cere procurorilor anticorupție să cerceteze modul în care a fost organizat concursul pentru ocuparea postului de director general al Direcției Generale de Asistență Medicală din Ministerul Sănătății, responsabil de achiziția vaccinului. faptul că direcția de achiziție a acceptat să cumpere un alt produs decât cel din caietul de sarcini, îi fac responsabil. Am cerut în același timp anchetarea modului în care a ocupat postul de director general în Direcția Generală de Asistență Medicală, o doamnă pe nume Amalia Șervan. De cealaltă parte, ministrul interimar al sănătății, Sorina Pintea, spune că s-au respectat toate procedurile când s-au achiziționat vaccinurile pentru persoanele încadrate în grupele de risc și că 10.000 de doze de vaccin pentru grupa de vârstă 6 luni, 3 ani vor intra în perioada următoare în cabinetele medicilor de familie. Ministerul Sănătății a achiziționat anul acesta 1.500.000 de doze de vaccin, 1.490.000 de doze pentru populația între 3 ani și 65 din grupa de risc, nu pentru toată populația, cu un anumit preț și 10.000 de doze pentru copii între 6 luni și 3 ani cu alt preț mai mare. E bine că s-a depus o plângere, organele de anchetă vor face lumină, dar eu am o întrebare retorică. Ce facem cu acei funcționari care poate făcut o economie de vreo 3 milioane de euro? Campania de vaccinare antigripală a Ministerului Sănătății se află în plină desfășurare. Pentru acest sezon au fost achiziționate 1,5 milioane de doze, cu 200.000 mai multe față de anul trecut. Jurnalul de prânz Europa FM, știri din sport, acum cu Tudor Ciurescu. Găsit, România înfruntă astăzi Norvegia în preliminariile Euro 2020, în meciul în care copiii vor scrie istorie pe arena națională. Peste 30.000 de copii și însoțitorii lor îi vor susține din tribune pe tricolori, un record în istoria fotbalului. România trebuie să nu piardă pentru a păstra șanse de calificare, iar selecționerul Cosmin Contra se așteaptă la un meci extrem de greu împotriva norvegienilor, care vin după remiza cu Spania. Per ansamblu, echipa Norvegiei este o echipă puternică atât din puncte de vedere fizic cât și al forței de atac. Bineînțeles că au doi jucători care poate să pună probleme în orice moment, mă refer la Odegaard și la King. La fazele fixe sunt o echipă redutabilă, agresivitatea pe care au în anumite momente ale jocului la fel. Deci e o echipă puternică din toate punctele de vedere. Meciul cu Norvegia începe la ora 21:45. Tot astăzi, Suedia va primi vizita Spaniei. Ibericii conduc grupa cu 19 puncte, suedezii au 14, iar tricolorii 13 puncte, în timp ce Norvegia are 10 puncte. În ultimele două runde ale preliminarilor, România va juca acasă cu Suedia și apoi în Spania. Aseară, Ucraina s-a calificat la Euro 2020 după ce a învins Portugalia cu 2-1. Ucrainenii au câștigat grupa în urma acestui rezultat, iar lusitanii li se alătură dacă își câștigă meciurile rămase cu Lituania și Luxemburg, pentru că au un punct avans față de a treia clasată, Serbia. Franța a remizat la Paris cu Turcia 1-1 și cele două echipe conduc în clasament la egalitate cu 4 puncte avans față de Islanda. Kosovo păstrează șanse de calificare, a învins cu 2-0 Muntenegru în grupa A, condusă de Anglia, care a umilit Bulgaria la Sofia 6-0. Pe locul al doilea e Cehia cu un punct peste Kosovo și urmează meci direct, decisiv, la Praga în următoarea etapă a preliminariilor. FCSB l-a pierdut din nou pe Denis Mann, care va fi indisponibil aproximativ o lună după accidentarea suferită în victoria naționalei de tineret cu Irlanda de Nord. Amintim, tricolorii pregătiți de Mirel Rădoi s-au impus cu 3-0 în partida jucată la voluntari, după ce britanicii au rămas în 10 din minutul 34, când portarul Hazard l-a ciocnit violent pe Mann, scăpat singur pe contraatac, lovindu-l cu capul în gură. Jucătorul roșialbașilor a ajuns aseară la spital deoarece a acuzat stări de amețeală. Medicii de la spitalul Elias anunță că el a suferit o fractură de maxilar, însă nu a avut nevoie de internare și a fost trimis acasă în cursul nopții. Tudor Ciurescu și știrile din sport încheie jurnalul de prânz Europa FM. Acum începe România în direct cu Moise Guran. Bună ziua, Moise! Bună ziua, Iulia! Vă așteptăm pe voi cei de la știri de îndată ce președintele e gata să anunțe nominalizarea primului ministru în proporție de 99,9%. Probabil acesta va fi Ludovic Orban, așa că dezbaterea o începem cu dumneavoastră, ascultătorii noștri, cu această întrebare. Ce părere aveți despre Ludovic Orban? Imediat începem! Dragă, ți-am pregătit porția de vitamine pentru azi, totul natural și sănătos. Un kilogram de varză de Bruxelles? E doza zilnică de vitamina E. 2 kilograme de lămâi? Vitamina C. A venit toamna. Ca să ai grijă de imunitatea ta, ai nevoie de o doză mai mare. Nu vrei să consumi vitamina C sintetică? Încearcă noul Gripovit Acerola ce conține vitamina C naturală din fructe de acerola. Gripovit Acerola sub formă de comprimate. Vitamina C 100% naturală. Gripovit. Forță dublă pentru imunitate. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Ani de răsfăț. În căldura familiei.